राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 28 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम है परमात्मा ही और नहीं है, संसार नहीं है, परमात्मा है। अपने धारणा में दिखते संसार है, परमात्मा पता नहीं, वास्तव परमात्मा ही है, संसार नहीं है। संसार पहले भाव था, एक एक एक चीज को देख, एक चीज तो सबका भाव पहले ही मालूम होता, सबका भाव, और पीछे सबका भाव होगा, और अभी वर्तमान में भी अभाव में जा रहा, केवल भाव में। आपकी बालक अवस्था भाव में चलेगी, जवान अवस्था भाव में चलेगी, शरीर अभाव शरीर का भाव, बालक का भाव ही नहीं है, भाव है क्या? बालक का भाव मिट गया, सबका जमाने भी मिट रही है, वृद्धावस्था भी मिट रही है, बीमार अवस्था मिट रही है, स्वस्थ अवस्था मिट रही है, अभाव ही बातों। पहले अभाव और पीछे अभाव और बीच में अभाव, तो जिसका भाव होता है वो संसार, और जिसका भाव है बना है वो परमात्मा है। सब जगह सब जगह सब में भाव रूप से है, सत्ता रूप से वो परमात्मा है, और अभाव रूप से ये संसार है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, आदर्श रूप है, ना भावो विद्यते सता, सत्ता अभाव न विद्य, सत्य का अभाव नहीं होता, ना भाव विद्य थे, असत असत भाव न विद्य थे, अर्थ की सत्ता नहीं है, सत की सत्ता है। अपने ऊंधा दिख रहा ऊंधा, परमात्मा के विषय में तो संदेह होता है, और संसार के विषय में निसंदेह है, संसार के विषय में निसंदेह है का भाव तो वो है संसार, वास्तव में नहीं है, और परमात्मा है ही है, वो अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी भी है नहीं। तीन का पहले भाव नहीं है, वर्तमान में अभाव नहीं है, पीछे अभाव नहीं है, अभाव हो सकता नहीं है, अभाव हो ही नहीं सकता, ऐसा वो परमात्मा है। इसका भाव कभी हो ही नहीं सकता भाव, अर्धम प्रतिक्षण भाव है, प्रतिक्षण किसी क्षण में भाव नहीं हो सकता, उस संसार का तो संसार भाव है। संसार की रीति है, संसार की वस्तु है, उसको तो हमने अपनी माना है, और अपना है उसको भूल गए, योग्यता है, बल है, वस्तु है, शरीर है, इनको हम समझे ये है नहीं, बल भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है, वो तो है मानते, और जो है ही है नहीं हो ही नहीं सकता, वास्तव में परमात्मा है यही मानना चाहिए, है ना परमात्मा ही है। संसार है दिखता है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह साया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य सत्य की तरह दिख रही है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह साया, मूर्ता अपनी है, मूर्ता वो सहायता करती है, उसी सहायता से है दिखता है, तो है नहीं, जिसकी सत्यता से दिखता है वो सत्य है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य, माया जड़ में जड़ बता करके सत्य हुआ, सत्य बताया। जड़ बताने का मतलब कि जड़ माया असत जड़ माया, सत्य भाष सत्य चेतन परमात्मा, तो चेतन है सत चेतन आनंद और एक परमात्मा, असत जड़ दुख और अनेक, ये माया सत चित आनंद एक, असत जड़ दुख और आनंद अनंत अनेक। तो असत जड़ दुख अनेक माया अनेक संसार है, सत चित आनंद एक माया परमात्मा है। तो परमात्मा है, हमने जो बाल को विद्या को बुद्धि को योग्यता को सत माना है, सत नहीं है। बाल है वो भी सत नहीं है, योग्यता है वो भी सत नहीं है, ये अपने में गुण आते हैं परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि योग्यता भी घटती बढ़ती है, बल भी घटता बढ़ता है, शरीर भी घटता बढ़ता है, वस्तु भी घटती बढ़ती है, घटती बढ़ती रहती है, ये चीज है नहीं। और जो है वो न घटती है न बढ़ती है, वो रहती है जूगे तो। अपना शरीर से पहले भी सत्य है, शरीर है तो भी सत्य है, शरीर जाए तो भी सत्य है, वो है, वो सब में है परमात्मा, सबके भीतर परमात्मा है रूप से परमात्मा है, वो है अपना है और नहीं है ये अपना नहीं है, जो नहीं है ये अपना नहीं है, वो सत है वो है अपना है, अपना का सत्य अपना है, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है उसको तो अपना माना है, अपना है उसको भूल गए, उसको याद नहीं है कि नहीं है पता नहीं। अरे अपना तो वही है, सदा साथ में रहे ईश्वर सर्वभूतानाम देश दृष्टि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, सब हृदय में हुए हूँ हम आत्मा उड़ा कैसा सर्वभूताशेषित, संपूर्ण भूतों का आशय अंतःकरण में स्थित है परमात्मा है, सब है ना वो ही है, वो अपना है, ईश्वरांश जीव अविनाशी उसके ज्ञान स्वभाव वो ही है, उस है को तो भूल गए और नहीं को अपना मान लिया, नहीं है उसको अपना मान लिया, शरीर नहीं है, वस्तु नहीं है, योग्यता नहीं है, बल नहीं है, विद्या नहीं है, ये नहीं है, इसको अपना मान लिया अपना है। अब सुखी कैसे होंगे बताओ, जो नहीं को अपना मान लिया है कौन छोड़ दिया वो सुखी कैसे होगा, है को मानेगा तो सुखी होगा, दुखी कैसे होगा, वो दुखी कैसे होगा, जो है सच्चिदानंद आनंद रूप है, सत रूप है, चेतन रूप है, वस्तु रूप है, तत्व रूप है, वो जो अपना मान लिया उसको दुख नहीं हो सकता, संताप नहीं हो सकता, और असत है दुख रूप है, जड़ रूप है, योग्यता है, बल है, मन में जो बना है, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं रहेगा, घटता है मिटता है वो कैसे रहेगा, जो मिटता नहीं घटता नहीं है जो रहता है वो अपना है। ज्ञान मनुष्य हो सकता है, मनुष्य जो महिमा है इस ज्ञान को लेकर के महिमा है, इसे हाथ पांव ऐसा हो लंबा दो बंद पग मकड़ा हो, हाथ जिस सकते हो काला माता हो, ऐसी महिमा नहीं है, महिमा इसमें जो इस बात को जानता है उसी महिमा है, और इसमें जान सकता है, इसमें जानने की योग्यता है, अनुदान नहीं जानते तो भी जानने की योग्यता, जानने की शक्ति, जानने का भाई मुशाला, जानने का जानने की ताकत, जानने की शक्ति इसमें है, उस तत्व को जानने की शक्ति। अब उस शक्ति को न जान करके और विद्या हो गई थे जानी कोई काम नहीं है, मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित। वो सब जानता है, वो असमूढ़ है। सर्वित वजती माम सर्वभाव भाव मेरा वजन करता है। यो मामेव मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, उसको नहीं जानता वो अनजान है, वो भजन नहीं करता भगवान का, वो संसार का भजन करता है। प्यार प्यार प्यार प्यार प्यार रात और दिन खाऊ खाऊ मन बज गया, मन रुपया बज गया, घाटों ही घाटा हो जाएगा। हजारों मिल जाए तो, लाखों मिल जाए तो, करोड़ों मिल जाए तो, अरबों मिल जाए तो ही घाटो घाटो घाटो बधे घाटो बधे। आदि सामान्य आदमी 100-200 वर्ष घाटो हो तो 5-10-15-20-100 वहां लाखों घाटो है, लाखों करोड़ करोड़ करोड़ पति दे करोड़ करोड़ घाटो है, घाटो रहे सब रहे तो ही घाटो ही घाटो ही घाटो को घाटो ही घाटो घाटे घाटे ठाट ही ठाट। रुपये हो तो घटेगा, घटने वाली चीज है ही नहीं, पढ़ने वाली चीज है। ये प्रेम प्रतिश्रम पर दो आलम भगवान है जो कहते रहते हैं। परमात्मा कोई घाटा पड़ता नहीं, घाटा नहीं होता है, घाटा होता ही नहीं। परिपूर्ण सब शांत आनंद घन सिद्ध घन सिद्ध घन सद घन सिद्ध घन भूमा सर शाश्वत मन समठोष है तू सर्वदा। यह देह है पौधा घड़ा बनता बिड़ता है सदा, भूमा असर शाश्वत अमल समठोष है तू सर्वदा। यह देह है पौधा घड़ा बनता बिड़ता है सदा, है रूप से है रूप वो नहीं रूप होता ही है, रूप से होता है नहीं होता ही नहीं है। संसार में जो है दिखता है ये है संसार का नहीं है, ये है परमात्मा का नाम है। दिखता संसार में है परमात्मा, परमात्मा है वो परमात्मा, ये नहीं है। ये जितना दिखता नहीं था 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। अभी भी नहीं मैं जा रहा है, बार पना कर भगवान नहीं रहे, बुढ़ापा नहीं रहा, धनी पड़ा निर्धन पड़ा, ऐसा कोई चीज ठहरती नहीं, कोई अवसर टिकती नहीं। गंगा जी का प्रवाह सुबह देखो, शाम को देखो, रात में देखो, दिन में देखो, छिप कर देखो, छाने देखो, हर धन धन में गए, हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर। इसलिए संसार सभी बह रहा एकदम अभाव में जा रहा है, अभाव में भाव रूप संसार अभाव में जा रहा है, भाव अभाव में जा रहा भाव। जैसे नदी समुद्र में जाती हो, गंगा जी समुद्र में जाती हो, ऐसे भाव रूप संसार अभाव में जा रहा, हर दम प्रतिक्षण अभाव में जा रहा, भाव में भाव में भाव में। अरे परमात्मा का अभाव कभी होता ही नहीं, सर्गे भी नो बचाए प्रवे नेतन दे माँ स्वर्ग में शायद पैदा नहीं होता, माँ पर भी बैठा नहीं होती है, पर स्वर्ग होता रहता है, वो है जीव का जो रहता है जीव का रहता है, वो परमात्मा है, वो हमारा है, हम उसके उसके अंश हम, उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा हमारे, वो परम पिता हमारा है, हम परम पिता के पुत्र है, हम उसके हैं, वो हमारा है, उसको तो भूल गए, ये हमारा ये हमारा ये हमारा टिकेगा नहीं। तो इनका फल रोना मिलेगा, रोना रोना फल मिलेगा। नहीं है उसको अपना मानने से रोना मिलेगा। सिवाय रोने क्या मिलेगा बताओ? थोड़ा मर गया, सोरे मर गई, मर गई, मर गई, रोज मर गया, वो मर गया। अरे मरने वाला है कोई पकड़ा है तुमने? मरने वाले रहने वाले को पकड़ को मरता कभी नहीं। रहने वालों जिस रहने वाले को पकड़ लिया उसका कभी नहीं मरता। रहने वाला परमात्मा है, एकदम रहने वाला, हरदम रहने वाला परमात्मा है, और रहने वाला नहीं है। सब जाने वाले, सब ये बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पृथ्वी, बड़ी बड़ी सब नर तार तारा नक्षत्र सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा से उदाता यथा पूर्व मका भया तथा पूर्व अपना। रहता रूप सही कर रहा तो बहता सहन पहीजे, अना राम ऐसा हुई खोजो तब जाए अलग लगीजे। रहता और बहता दो है, रहता और बहता, रहता परमात्मा बहता संसार, रहता और बहता, रहता और बहता, रहता बहता परमात्मा रहता ही रहता ही रहता ही रहता ही संसार बहता ही बहता ही बहता ही बहता रहता है ही नहीं। ये परमात्मा बहता है ही नहीं, वो रहता ही है। रहते क्या आप संतान हो, रहता है मेरे जाओ मौज रहेगी आनंद, वो बहते में हरदम दुख पाऊंगा। रहते हुए बहता हुआ हो, आप भी बहते हुए हो तो ठीक है। आप पत्थर होते हैं ना तो पत्थर इकट्ठा करने वो धनी धनी हो जाते, आप रुपया हो तो रुपया के साथ रुपया हो जाते, आप तो चेतन इकट्ठा करें रुपया आप पत्थर होते ने पत्थर पत्थर पत्थर बढ़ दिया मकान मकान से बढ़ दिया आप चेतन और रुपया इतना करना चाहे कितना रुपया कैसे बताओ? रुपया नाश होने एक कोड़ी साथ चले नहीं, एक कोड़ी भी साथ चले नहीं, भगवान साथ में रहे ही नहीं, हरदम साथ में। नरक में जाओ तो भगवान रहे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, मृत्यु लोग भगवान साथ में। सर्वस्य च अहम् हृदयनिवेशः, सबके हृदय में हूँ। जो हरदम रहता है उससे प्रेम करो, वो अपना है, वो अपना है, कभी जाएगा नहीं। उससे प्रेम करता हूँ मौज में रहता है, मस्ती में आनंद में रहता है, रहता है ये बहता है, वो रहता है ये बहता है, रहते न बेहतर के साथ संबंध हो गया, सिवाय दुख के उसे नहीं। एक है वो परमात्मा मारा है, मारा है सत है, वो है रहता है नहीं, उसने उसको सत कहते हैं, उसको बेहतर उसको असत कहते हैं, रहता को सत कहते हैं और बेहतर को असत कहते हैं। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत सत्ता उसी भाव विद्यमान, भाव विद्यमान नहीं है ना, भाव विद्यते सत, असत सत सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। मानो असत ठहरता नहीं और सत का भाव होता ही नहीं। आधा श्लोक बस, असत का असत असुख भी नाश तो विद्यते विद्यते भावो विद्यते विसताया भाव भूषताया विसताया अशुभ भी भूषताया सत्ता सत्ता न भाव विद्यते सत असत भाव न विद्यते असत की सत्ता नहीं है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, असत भाई बिगड़ जाएगा, असत है ही असत है, असत ही है। असत को तो काम में लाओ, काम में कर दो, असत की सेवा कर दो। असत वस्तु है वो सत की सेवा में लगा दो। सतरूप जीव मात्र जितने जीव जो कि जिनमें भगवान विद्यमान है, आम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से ईश्वर सर्वभूता नाम वृत्ति संतुष्टि आम आत्मा उड़ा के ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश तो सब सेवा करो। सेवा में लगा दो भाई असत सेवा में लगा दो। सेवा में लगे सत हो जाएगा, अपने लिए आनंद देने वाले जाएगा। असत को सत की सेवा में लगा दो तो उसका फल सत हो जाएगा। सत की सेवा में चला गया तो उसका फल सत हो जाएगा। सत और असत असत नहीं जा सकता।